W pierwszym wydaniu Radia Teheran w roku 2017 ruszamy w podróż przez cały Bliski Wschód i kraje Magrebu. Będziemy skupiać się w tych chyba niewesołych jednak czasach. Mówię tutaj przede wszystkim będąc pod wpływem tego, co się dzieje w Stambule. Będziemy próbować grać jednak muzykę, która albo mogła pojawiać się na różnych imprezach w poprzedniej nocy, albo może się pojawiać podczas zabaw karnawałowych, które pewnie już się powoli szykują. Zaczynamy daleko, daleko od Teheranu. Jesteśmy w tym momencie w Libii, bo początek dzisiejszej audycji upłynie nam pod znakiem muzyki raj, a więc muzyki właśnie z Libii, Algierii, ale też Maroka, czy czasem nawet Tunezji. My zaczynamy od Libii i potem przejedziemy do Algierii, jak patrzę na spis dzisiejszych wykonawców. Za nami, ale też i przed nami Ahmed Fakrun, który na swojej stronie internetowej pisze, że zawsze słuchał muzyki z każdego zakątka na świecie, od libijskiej pustyni, to było słychać chyba tutaj w tym bębnieniu, przez świątynię Indii i Andaluzji, poprzez góry Szkocji i ulice Nowego Jorku, chłonąc bogatą różnorodność wpływów, która złożyła się na jego własny styl. Tak Ahmed Fakrun grał w latach 80. Zastanawiałem się, czy nie przynieść go bardziej tanecznych, powiedziałbym, piosenek, gdzieś tam bliżej już opartych na muzyce francuskiej, bo i takie wpływy w muzyce Ahmeda Fakruna usłyszeć można, ale wybrałem kilka spokojniejszych nagrań, tak żebyśmy mogli spokojnie się rozkręcić przez najbliższe 2 godziny. Jeszcze raz Ahmed Fakrun. Oh, To Ahmed Fakrun. Jesteśmy w Libii, którą będziemy właśnie już w tym momencie opuszczać. bartosz.gilmopa@polskieradio.pl to adres do studia, do audycji. Nikifor pyta, czy dziś w związku ze swoimi urodzinami pojawi się Barisz Manczo. No, trudno, żeby się nie pojawił, choć przyznam szczerze, że nie planowałem dziś dłuższego spotkania poświęconego Barishowi Manczo, wielkiemu tureckiemu wokaliście, ale też aktorowi, prezenterowi telewizyjnemu, popularyzatorowi kultur świata wśród dzieci przede wszystkim w tureckiej telewizji, ale niewątpliwie przy okazji spotkania z turecką muzyką roztańczoną dziś Barisz Manço się pojawi. Tymczasem przenosimy się do Algierii dość pośrednio, bo zespół powstał jednak na początku lat 80. w Paryżu. No i stał się jednym z najważniejszych zespołów grających wtedy muzykę raj, ale taką okraszoną jednak muzyką gitarową, dobrym, solidnym rockiem. Nazywali się Raj na Raj. Thank you. لا تقولي لي وا ولا لا لا ولا قطعيني ليا Yeah. słuchając roztańczonej muzyki z Algierii, przeglądam sobie zdjęcia z Iranu, kraju, który się przygotowuje dopiero do świętowania świąt Bożego Narodzenia. Tam mniejszość ormiańska świętuje tak, jak się świętowało Boże Narodzenie kiedyś, czyli nie do końca nawet samo Boże Narodzenie, które w tradycji chrześcijańskiej na początku nie było aż tak ważne, jak ważne objawienie było narodzonego Jezusa światu, które nastąpiło wraz z przyjściem do Jerozolimy Trzech Króli. Dlatego też święto Bożego Narodzenia w Iranie, tak jak i w Armenii zresztą, obchodzone jest właśnie 6 stycznia. Mnóstwo choinek, mnóstwo świętych Mikołajów, którzy po irańsku nazywają się Papa Noel. Irańczycy absolutnie zwariowali na punkcie robienia sobie selfie, więc taki Mikołaj jest w stanie nieźle w ciągu jednego dnia dorobić, a ormiańskie dzielnice, czy to w Teheranie, czy w Esfahanie, no, pięknie są przystrojone w tym momencie. Irańczycy, ci, którzy nie są chrześcijanami, czyli zdecydowana ich większość, z ogromną radością patrzą na swoje przystrojone ulice. Bardzo im smakują czekoladki produkowane specjalnie na tę okoliczność. No i w ten sposób pokazują swój jakby szacunek dla kultury, która jest w mniejszości, ale w Iranie była tak naprawdę obecna od, no, niemal zawsze, jeśli można tak powiedzieć, czyli od czasu, kiedy święty Tomasz wybierał się właśnie tamtędy do Indii, a później no, zdecydowana większość chrześcijan w Iranie w tym momencie to jednak właśnie Ormianie sprowadzeni na początku XVII wieku przez szacha Abbasa z Armenii do Esfahanu, pod Esfahan, wtedy do dzielnicy Dżolfa. Tam zamieszkała ich zdecydowana większość, setki tysięcy ludzi tak naprawdę. No i pozostali również rozsiali się po całym Iranie. Do dziś zresztą Ormianie mają swoich przedstawicieli zagwarantowanych konstytucyjnie w irańskim parlamencie. My jednak jesteśmy na razie jeszcze w Algierii. No jeśli tak dalej pójdzie, to do Iranu możemy nawet nie dojechać. Jesteśmy za pierwszym, takim największym przebojem muzyki raj, jeśli chodzi o Europę i o Stany Zjednoczone. To duet małżeński Fadela i Sahroi. Kiedyś ta piosenka chyba już się pojawiała, opowiadałem jej historię, jak trafiła na 12-calowe single w Europie i stała się wielkim klubowym przebojem. Ale zanim taka muzyka w Algierii zaczęła powstawać, no musiał jakiś podkład się pojawić, coś musiało się dziać wcześniej, że te taneczne rytmy północnoafrykańskie połączyły się gdzieś z już wtedy dojrzewającą estetyką popową. Jak można się spodziewać, to nieco bardziej autentycznie brzmiące dźwięki zapraszam na spotkanie z duetem Belemu i Benfisa. bartosz.gilmapa@polskieradio.pl. No nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że aż tyle osób nie śpi po nocy, jeszcze ma ochotę nawet coś napisać. Myślałem, że po wczorajszych szaleństwach ta noc zacznie się dla wielu znacznie, znacznie wcześniej. Justyna razem z Roxaną pozdrawiają nas z Iranu. Właśnie piszą, że są w Teheranie, że jest super i że jadą na południe, a tam pewnie znacznie, znacznie cieplej. Jesteśmy w Algierii i będziemy z niej powoli wyjeżdżać. Na zakończenie przypomniałbym jeszcze tylko o płycie, którą we fragmentach poznawaliśmy przed kilkoma miesiącami. To wytwórnia Habibi Funk opublikowała, zebrała tak naprawdę i skompilowała na jednej płycie utwory instrumentalne Ahmeda Maleka, algierskiego muzyka, który przede wszystkim tworzył swoje produkcje dla telewizji, w której pracował, ale też dla produkcji filmowych. Tak wyjeżdżamy z Algierii. Yaşadığımda yoruldum. Potem hop, hop, hop, hop. Serpenty na stare serpenty. Çıksam bir türlü dışarıda boşluk var. Her şey duruyor. Her şeyin sonu yaklaşır. W ten dość poszatkowany i pewnie uważany wtedy za dość awangardowy sposób przenieśliśmy się właśnie do Turcji. To İlhan İrem gdzieś z połowy lat 80. ze swojej mocno kosmicznej płyty, w przerwie takim oddechu od dość sztampowych, dyskotekowych produkcji. Jesteśmy w Turcji, przyznaję szczerze, że myślami jestem cały czas w Turcji od, no, przez cały dzień tak naprawdę. Czekam wciąż jeszcze na jakieś niezależne doniesienia na temat tego, co się tak naprawdę wydarzyło w nocnym klubie Reina. Nie ma jeszcze na ten temat informacji w miejscach, gdzie zazwyczaj ich szukam, żeby nie za bardzo ulegać temu, w jaki sposób informacje potrafią być manipulowane, co akurat często ma miejsce w przypadku takich krajów jak Turcja, Iran, Syria czy Irak. No ale myślę sobie o tym, że Turcja... Takie rzeczy chyba się nie zdarzają, nie zdarzały się od bardzo dawna, że wchodząc do jednego kraju, wypowiadając wojnę tak naprawdę jednemu krajowi, można otworzyć tak naprawdę trzy fronty, można walczyć jednocześnie ze swoimi Kurdami w Turcji, można walczyć z Kurdami syryjskimi, można walczyć też z Daesh, czy tak zwanym ISIS, ISIS, czy jakkolwiek by ich nie nazwać, i spodziewać się tak naprawdę no, reakcji z każdej strony. I wydaje się, że Turcja nie do końca chyba była na to przygotowana. Z niepokojem śledzę to, jak przybiera na sile taka retoryka no, bardzo macho, bardzo taka kontrastująca, polaryzująca społeczeństwo tureckie. I obawiam się, że perspektywy dla Turcji na najbliższe miesiące niestety nie będą najjaśniejsze, mimo nawet podpisanego porozumienia o zawieszeniu broni w Syrii. Postaramy się mimo wszystko przebrnąć jakoś z Turcją przez najbliższe minuty z muzyką no, w miarę roztańczoną. Ci ludzie, którzy spotkali się wczoraj, żeby świętować Nowy Rok w klubie Reina, po to właśnie tam byli. Czytam doniesienia o na przykład libańskiej parze, która tam była, że byli po prostu turystami, którzy byli małżeństwem od 5 miesięcy i po prostu chcieli znaleźć miejsce, perfekcyjne miejsce do tego, by poświętować Nowy Rok. On miał 35 lat, nazywał się Haykal Musalem i był właśnie w toalecie, gdy zaczął się atak. Jego żona uciekła z klubu, udało jej się uciec. On natomiast próbował uciec, wyskakując przez okno do rzeki, do Bosforu, ale został zastrzelony. Tak sobie myślę, że pod nazwisko Haykala Musalema mógłbym podłożyć dokładnie swoje imię i nazwisko. Historia byłaby niemal identyczna i w tym momencie to tak naprawdę ja albo każdy z nas mógł być w tym miejscu. To jest przerażające, tak sobie myślę, ale podobnie jak kilka miesięcy temu przy okazji zamachów w Paryżu. Myślę, że po prostu nie można poddać się, nie można ulec mowie nienawiści i nie można poddać się terrorowi, bo to by oznaczało po prostu porażkę. Ale to moja czysto subiektywna i bardzo prywatna, osobista opinia. Pewnie nie powinienem się nawet takimi dzielić na antenie w trakcie, gdy staramy się jednak nasze kończyny lekko rozruszać. Na przykład tak jak teraz z kobiecymi głosami. Najpierw Bilicik w piosence napisanej dla niej przez Orhana Gencebaya, a później Senai. Ayrılık istemem, daha birleşmedik ki, ömrümü yemetleri aşkla. Co uwspółcześniona wersja przeboju Dalka Vuk, wokalistki, która nazywa się Shanai, współcześniona przez niejakiego Barisha K. To człowiek, który między innymi z Cemem Yildizem, którego mam nadzieję jeszcze dzisiaj usłyszymy, współtworzy zespół Insanlar. I tego zespołu też kiedyś słuchaliśmy z płyty winylowej. To przypomnę, no, 23-minutowe nagranie pełne jazgotu, ale też melorecytacji tradycyjnej tureckiej poezji. Muzyka oparta i na folklorze, i na elektronice, przedziwna i frapująca. Barış K. popełnił taki właśnie remix, czy jak to się chyba mówi, współcześnie edit bardziej niż remix piosenki Talca Vuk. No i jeśli jesteśmy przy Bariszach, to pora na Barisza Manço, którego Nikifor wywołał jakiś czas temu. To prawda, Barış Manço dziś obchodziłby swoje urodziny, gdyby nie zmarł w roku 1999. Barış Manço przyszedł na świat 2 stycznia roku 1940. I urodził się niemal naprzeciwko miejsca, w którym dziś stoi klub Reina po drugiej stronie rzeki Bosfor. Myślę, że ze swojego domu, gdy się dobrze wychylił, mógłby miejsce, gdzie dziś stoi Reina, wtedy zobaczyć. Jak wspomniałem, nie przyniosłem dziś zbyt wielu piosenek Barisza Manço. Posypuję głowę popiołem, ale to jeden z jego bardziej tanecznych przebojów. Ten, który pojawi się za chwilę, jest rok 1976. Barış Manço jeszcze nie jest gwiazdą telewizji, ale to sprawia, że ma więcej czasu, żeby skupić się na pisaniu dobrych kompozycji.